سورت مریم مکی سورت ده یاند نبی اسلام دی هجرت نه مخکې کوم زندگی ده دغه دوران کې نازل شوی ده سلور سلویخ ده 44 نمبر سور فاطر پسې نازل شوی ده اور نولسم ده 19 نمبر ده سورت کهف پسې لګول شوی ده رب د سورت مخکې پسو وجود ده یو ده چې مخکې سورت کې نفل المغیب شو واقعات اربعه اندر د نفی تصرف کوي په واقعات د انبیاو او د ملائکو دیوژن نور پسې راړم مخصوص کې دا ثابت کړه چې الملغیب یو دی پای باندې د اولیاو نه نفی وکړه اصحاب کو چې وګوره ځان نه خبر دي شو نبی ځان ته وایي ته داسې مو سبا دا کار کوم تاسو سبا فتن لګي الملغیب او دارنګه حضرت السلام علم الغیب نو موسی السلام نو ذوالقرنین نو دې صورت کې نفس تصرف کول د انبیاو او ملائکونه چې علم الغیب پرې ده متصرف نو اختیار نشته خام دیو جور پسې راړه دوی ما وجه مخکې صورت کې نمبر چار کې ویلو یرو متاتو دې خبره چې یرو او یرو هغه کان چې الله النائبان ثابتې او دار دا ډیره غټه خبره وکړه نو دلته آیت نمبر 58 کې وایي ډیره سخته خبره ده چې وی دا د الله نائبان دي نازولې الله له ډیر کمزورتیا وویلې درېم وجه یا مخ حضور کې آیت نمبر 13 کې ویلو چې دې له مې توفیق زیات کړو وو اصحاب کهف لا اندلته آیت نمبر 16 ویا کې وایي چې تر کې هیواد دې نه اصحاب کهف نه پر څوک چې مطلب بیانې قرآن تکین دغه ادات الله توفیق ورکړي دوی جوړ پسې راړم بل ربط مخکې صورت کې آیت نمبر 14 دېش کې ویل 34 کې دغه بې ایمانه قول ذکر کړو چې هغه وي زه زیاتې په مال اولاد کې فخر کو پرې باندې کینا نو دلته آیت نمبر 77 کې واو یا کې د بل سړي هغه په مال په اولاد باندې نازيږي او ایمان به بیا یا قیامت کې ځان راکړي دا الله نازولې ما دا الله محبوبې ما دیو جور پسې راړی بل او پنځم مخدو آخر کې چې حکم الله واحد نو دلته په اچارت کې چې عیسی علیه السلام بمریم لا اولویت ثابته یې دیو جور پسې راړی بل وجه شپږم یا مخدو کې عجت د اولیا او انبیا او یعنې د انسانانو بیان شو نو په دې سر کې عجت د آسماني مخلوقاتو د ملائکو دیو جور پسې راړه لیکې تیز خطا کوم ومه وجه یا مخروس کی صورت کې اجازه د موسی علیه السلام بیان شو ورټیک شو دلته نور هم بیا چې د خریال علیه السلام د یحیی علیه السلام د واجدي ابراهیم علیه السلام دی اته مو جا مخ صورت کې د اصحاب کهف اراده ذکر کو په قوم باندې پیرات کو دلته کې آیت نمبر 42 کې د ابراهیم علیه السلام رد په خپل پلار په خپل قوم باندې دوی جوړ پسې راړه بلا وجه مخدور شپاڑتم کې شپاڑتم برات کې دا اصحاب کهف د بیا تکیدو د بایکاټ بیان د قوم نه دلته د برتاز د ابراهیم السلام د بیا تکیدو د بایکاټ د پلار د بیان دی او جوړ پسې راغله بلا وجه مخدور کې آیت نمبر 48 کې ویل و اردو عرب کتاب پن لکه جی تو نه کما خلاص او لمره نو دلته کې دلته وایي چې ثم یقول ویأتینا فردا دلته وایي دې وجنه ورپسې راړه آیت نمبر 80 څو شو امتیازات د سورتو په سورت ممتاز دی په آیت نمبر 17 باندې چې وایي کله جبرئیل السلام بیان دی فتمثل بشرا سویا بل داسې نشته دوی امتیازات ممتاز دی په آیت نمبر 5 باندې په هغه فکر د انبیاو چې د خپل مرګ نه وروسته د مخلوق فکر کوي چې دا یې کلي ټیکي آیت نمبر 5 دریم امتیازات ممتاز دی په آیت نمبر 25 باندې په کرامت د بی مریم رضی الله عنها چې کجور ته الله د اونې نه راغورځولې او چې شنډې کجور نه وچې نه بل امتیاز صورت ممتاز دی په د عیسی علیه السلام په ماشوموالي په خبرو باندې آیت نمبر 30 کې چې انی عبدالله اتانی الکتاب جعلنی نبیا بله شیان نشته. پنځم امتیاز سورت ممتاز دی په آیت نمبر ویشتم باندې ویشتمه چې قوم ته راغلی ده اکوم ته یاوخته هارون ماکان وکړه مرسو ماکان ته وکړه داسې څه وکړه شین پری یا ته ډېر سخت کار دې وکړه دا بل دا نشته ستا هیڅ نه وراد. بل امتیاز سورت ممتاز دی په آیت نمبر 64 باندې تور شوېته چې هغه پرښتو چې مانه نه درلو الا بیا رب دیکھ موږ دنیا ته راتلی نه شو چې زموږ ته الله حکم نه کړی بل دا شیان نشته. مقصد د صورت عز المصطفین یعنی نفی تصرف د مخلوقات نه. صورت په دوو ځایو کې تقسیم دی. اول ایسا تر کومه چې قاری سره تلاوت کړی آیت نمبر 64 پورې 63 پورې شوې ده. په دې کې عز المصطفین په سلسله کې د زمینی مخلوقات او لوچتو مخلوقات پیغمبرانو او اولیاو د یجز بیانوي. دویم ایسا د آیت نمبر 34 شپېته تر اخره پورې ده 64 نه. په کې د آسماني مخلوقاتو عجزي بیانوي چې جبرئیل علیه السلام وایي چې زه قطه نه شو راتلی چې د الله حکم نه شوی. کاف ها یا انسا ده د حروف مقطعات دي الله په معنا پوهېږي. اول عجز د ذکریا علیه السلام ذکر یعنی هذا ذکر رحمت ربکا دا بیان دی د مهربانتیا د رب ته چې کړی و په بنده خپل باندې ذکریا علیه السلام باندې اذنا دا ربه کله چې پریادو کړه دا چې چغې کړه رب ته کله چې پریادو کړه خپل ته ندان خفیه عجزی پر روبان ګور دی. آیات کې دوه خبرې دا ثابتې یو د صورت مقصد ته اشاره کوي چې فریاد کړه رب خپل ته بل فقهي مسله بیانې پکې چې دعا غواړې که نه اپر روبانې غواړې په دې یو آیات کې فریاد وکړه خپل ته نه عجز ال ده عجز المصطفین او نیران خفیه پر روبان ذکر کار چې کې او دا دعا غواړې نو پر رو غواړه ادعوا ربک ادعوا ربکم تدعوا خفیه. قال ذکریا علیہ السلام ربی رب زما و ربی ربی وی دا وسیله د الله یو صفت وسیله کوي الله ته دا نه د ابراهیم بابا د وجه نسیم یا د اسماعیل السلام اولاد کې مدان وی یا رب زما انی وی زه چې موهن العظم منی سوسیوی دی اډوکی زما د سړي چې اډوکی دا ګودم را ختم شي ته شوبه شي نو یا په ویښتو کې د ویښتو تک سپین شي او نور ټول قوات یې کمزور شي وایسته راسو شیبانه او شغله ووته د سر د ماند بوډا والي یو ګرځې سر د ما تک سپینه بوډا شوم ولم اکم بدعای کر بشقیه اچر نیم ده په بدنه باندې ستا یعنی بدعای ایاکا ایره بدما شقیه بما یعنی دا وسیله پیش کړه وسیله شرقی د خام الله تا خپل نعمت یادی چې مخرب ما نعمتونه کړی الله ان اوس را باندې وکړه دا یو دا وسیله شریده وانی خبت الموالیا ادا غ فکر د پیغمبرانو چې د مرګ نه بعد کوش سوچ کوي چې د ما نه بعد د مصافات نشته تا او د یاري ما د خپل میرات خورونه می ورای چې روسو د ما نه دی اې نو یو دین چې دین به تباه کی مثلا بیان غور پتی باندې تا کنه بعد خلکی خ خلکی تکړه او بچو کې سړی بچی نه هغه مشه نه ختم شي ا بعد یې چې هغه بچی تکړه یې بچی وی لورې وی زامن یې نو سی وی هغه مثلا او لکه شاول الله رحمت الله علی تر څو پښتو په دغه مشه چلی دا اواز لولې خلک او زامن بیکار پیا شو کون خري خبرته پات شي دنیا پسی شي شیخ بوی لیتا موتی دبتو کم لی فی ترابی زما مرد آنچه دست ما پا قبر که خخی و اگه بیاوی بلی الموتی ترکو من دروسو لیل آلمین زما مرد بدا ایچه در اللہ کتاب درسون پریدی پا اگر بدا مڑی ما چه زما شاگردان او زما بچی در اللہ کتاب درس پریدی نتو با مڑی ما منگم دواو مرد خوشته کنا نو د دې حق پرستو کار دی چې دې د سره فکر د خلکو د ځان سره فکر نه د دې فکر د خلکو سره د خلکو باره کې چې د خلکو کې ریډیک شي عمل ټیک شي نو دا غ فکر د دې مرنا بعد می د کډ خبرو بچو کې بعد نوې نه د سره چې د مشر شلو شي ان دې بیا وای چې خدای پاکه دا خدای ریګه چې مړ شو دا وشتل کیږي انی خبت المواریا دیارګه مده میراث خو موالی د مولا جمع د مولا دوستم وای رونو تم وای ترګران تم وای می ورای چې روسته زمان چې برباد به کیدین د انکار نشي کول وکړ تیم راتي اخرم او د خدای ما شانډه په چیر راوونه چې بچي برغنه وته مو کو په بلی ملتون کوالیا نو به خدمت خپل تر نه موهاوینه یره سونی چې میراث اخلی ما یعقوب علیه د پیغمبران میراث چې کمی هغه دین ښه د الله کتابی دغه نبی ته وایي نه نه ماشر انبیاء لا نورسو موږ د پیغمبرانو ډل شو د میراث باندې تقسیمیږي ما ترک نه وو صدقه موږ چې کوم پاتې د دنیا ستونزې یادې کړه او د ټولو خلکو صدقه بیت المال ته وسی او یو د دین میراث دی د دین میراث نبی د پیغمبرانو سی د الله کتاب بیانوله د علما میراث دی د دې علما خو پیسې نه ګټي په دین باندې هغه وخت غریبانه نه دغه میراث دی په بچو ته قران او سنت د پیغمبر ته هم دا دغه میراث دی شیعگان وای وګوره غوښه زما میراث دی اوسې دا خو بل خلکو میراث خواري مواري خو مواري میراث خواري خو کنه او د یعقوب علیه السلام په اولاد کې بلا شي خو دا څو زره کاله مخکې تیر شوې ده انا بلا شي خلکو خو بیکاره خلکو نو مطلب دا چې نه تمه نشته الله نو مالا بچی راکې وجعل ربی رضیا وګرځو رضا رضیا نه په ماند مرضیا نه چې تا ته پسند یا رضیا نه چې تا نه راضی وي دا دوه صفاته د انسان ډېر اوچت دي یو چې الله ته راضی شي په سره راضی شي الله کتاب سره د تعلق او دویم دا چې د ده د الله نه راضی رضا بر قضا چې سو ته راضی که خر راضی دی وایي که مې خیر ده که تقریب یې وایي دی که زما خیر الله دې پرې راضی دا اوچت مقام دی چې په هر حالت کې د الله نه راضی که اوږی چې وایي دی که زما خیر وایي که بیمار یې وایي دی که زما خیر وایي بیدغه کېږي نه بې حوصله کېږي نه نو خ دغه ولا کړی سوچ دغه سوال او ګرځول ی رب زما چې رادین رادین په ما د رادین چې ته ترې راضی الله یا رادین په ما رادین په ما نه د مردین چې ته ترې راضی یا رادین چې تان راضی وي یا ذکریا و ذکریا ان به شکرات موږ زیر در کوو تا ته په یو الګ باندې چې نوم دغه یا خیا دی د حیات نه دی په دې باندې دین ته ژوندې کی تازه کیږي وه لم نجعل من قبل سمیا نه ګرځول موږ د مخکې دین هم نام بل څوک د یحیی نه تیر شوی قال وی یحیی علیه السلام و رب زما څرنګه به شي مالا الک حالا چې خزر ما شانډه ده وقت بر سودرا سیرلی ما د بوډاوال انتها ته شک وه چې شک بیا سوال یې ولې کوه نه شک خو نو موږ شک نه کو د الله په مخ معمولي خلکو اخو لوی خلکو شک نو خدا وایي چې الله په کم کیفیت برا کیږي موږ به دا شان یو بوډاګانه کو ځوانان کوي به مو نو الله ورته پرښتې به درې وایي قال وی الله کذلک دکرنګ وی تاسو بچې به دي وشي قربوکه ویلي رستا و علی هینونه دا بچې پیدا کړ بوډاوالي کې دا ما ته آسان دي په ما آسان دي وقد خلقتک من قبل حال دا چې پیدا کړم یې ته پخوا انیر ته څه شی لکه وروسته هل اتا الانسان هین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا سورۃ الدهر لومبی آیات نو ته څه شوی چې پیژندې نه ما پیدا کړې قال وی موسی وی ذکریا سم اره زما وګرځې مالا نخا دکه ښځه مې شنډه نه شنډې ښځې پته هم نه لګي د تاندې ښځې پته لګي چې هې دې بند شي نو دا دې نخا چې بچې پیدا کړي دنده جوړېږي په هغې د دې خو بچې د دې خو هغه بند دي هر څه بوډای ده نو دې ما ته نخا راکړې څنګه به یو نو قال وی الله آتوکا نخاستا ان دار چې خبر باندې شو کول درې دي سویان مستویات معنا برابر یا سلا دا خبر د کان موضوع ده وتكون سویان یی به ته روغ موټه او چې باندې بنشي دا دې نه خرج بچی پیدا کی نو چې دا لا ترنګ خرج دا قومي نو ته په خپل قوم باندې مراب ده عبادت خانی نه واو هاي نه وای په ډیر مانو ده وای په معنا د حکم ده لکه سور نه رټه تر کتا سول سم وای په معنا د وسوسیم ده لکه سور انام 112 کې 121 سم وای په معنا د روم د اشاره نو لکه دا ده وای په معنا د اشاره وای په ډیر مانو باندې قران کریم کې فخرج دا قوم راوته په خپل قوم باندې محرابي د باد خانی نه په خیدم اشاره کړ دی ته ان سبيو وکړه واشیا چې پاکي بیان وي د الله یا الله پاک د نړیوال نه نازل نه ایجاد نه سبب یې غتی ته وګوره جب یې بند شو په اشاره باندې خبره کوي په اشاره امولات افسا جب ټیک ټاک را اته خبر نشي کولای پیغمبرانو ګر په جیل کې دا مسله کړی یا صاحب ازنی اربام تفارقون خیر ام الله الوال هو القار او ته په ازاد دنیا کې چې کول دا مثلا دا رنګ د پیغمبرانو پیغمبرانو د مې په خېټه مثلا بیان کړی دا سبحانک لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین مثلا بیان یې په هر حال کې پیغمبران چې ګنري مثلا مولا ته پیغمبر ورته ته مثلا بیانې تو دا وارث تو بل چا وارث یا اختا دیرا کې دماج دی یعنی مدیر کلام پری خره قران کریم کمال دا کوي چې خبر لنډي خدا ته لنډي سره بوي چې دا کې څه شه ده یا خیال زم پیدا شو لوش الله تو یا خیال خود کتابه اون څه کتاب به قوت عمل او کتاب به قوت په مضبوطی اثر واته نور حکمت بیا ورکو موږ ته پویا د الله د کتاب سو بیا په ماشوم وایي کې د دې عدالت قرطبي لیکلي دي وای من قرار قران قبل یختل امام سیاچ د ځوانه نه یعنی په ماشوم وایي قران وروسته د کده ماشوم نه جست کړي او هو من ممن او تل حکم ته بیا نه دې مشاور په دې یو صفت کې د احال اسلام سره دا لوی دغه له کومه مشابهت ده دل الحمدلله موږ تر ټولو موږ کړی کړینه کوي دي ما شومان خلې شي و دي شي پکې وړي پکې ډیر تقریبا ډیر ښکار یو ډیر ښکار د مطلب شي راغلی ما انا غ وړي وړي پیند نه ولا څه کار راته و ته خدي دي بچي دي دا ما شومان ټول دی په دا قران دکی دا ما د دې عدالت راړم و خنا دا شر نه سي دا نو سي مې اندره په سبق نور نه په دا باندې نو خو دې کړه کو خپو باندې مې ویل تا په کې دا مې ریه غیر دا تاسو تاسو نو دې چې دلته راغې ورکو دلته تا تراوت نو ما مرور ته وي ما دغه چې ګم دې راهیلا وی نه یاد څوټو باران خو نه ما غرو نو کړو وی چاته خیر شه بیا چاته قران ما ته سم شو کنه نه نه اچ راغې اندو د چوي ما ماته راځه ما وی دا وری ما دا سوشل دای کار دا ټي وی یو ټول له په ټي وی کته ان تی ټي وی له دماغ ولټ کړ دلته خو دا د پلار د محمد ور او نه پټی ته ونا کټ ټي وی پر په کور کې ما په رکل کټو کول ما دا پر ټي وی راو کړ دا ما تا په ما ډیر مې نه غا دا کو زه ورو کې ما چې دا خور مې وای شو اکثر دې کرم ما نه دا ته ما ته له کړ بچو غو نه کنه ما به ته ما دا لار ټي وی راو نه کوي راړ کنه ان دغه غویا سره خبر نه کوم را لمر بیا دا کوم مو وځي دا روټي و نه سره را دا رنګ ټي وی غانل تک دغه و دلته خو نو غره ده نو دې چې و دې دلته خف پاتې شه چې دې کسو شو په دې باندې یو واقع ځا خبر بیان ما د مولا عبد الخیس نه لخنوی د دپلار ډیر رات مالدار سره و کارخانه دار او ډیر لوی عالم مو پلاره نو پلار ورته سبق خو یو ورځ دې راغ سبق نه یادې دې دور تیر چې پلار به څنګه د بور په ویلې یو ورځ دې راغره دې سبق نه یادې پلار ته څه شي دې وې څومره وې څو په دې یو کولارو په بورا کې ودالو کې چول خاورې ده انما پڑے کرار چردا وګور دې مار دې حکم کوم لاړ په مولا ته په منډه په اده ور دې شورا سي دا ارغه ته وی وی دا دې پورا دې دا غل ټیلا ور شو دا ما شي چې ما در کوم پیته کنه چې ټیلا ور کنه هغه دې وی شو مر څو په کې مار شو سور شو اند دا غشا کو چې راغ چې شورا بیا دې نو چې وتر ټورا دې ټی وی غانو ګوري آیا په میسیجونو باندې ګای ټورا شو او بیا خو خلاصي یادې کې دغه ذهن کې خو هغه چور دي ذهن ور خراب کی کنه زموږ ذهن لږ لږ خراب کړه موږ هم وکړه دغه ګور کوم نیم خبرونه مبرونه خامہ هغه قلل شیانو راځي مخه تا نو دا شیان چې دا نقصان کوي که توا چې بچی مې ټیک شي او بچی دی دا ته درته دا شیان که دا وزه کوي دی نه قرآن زده کړه نه دی په نکلونو به پاس کېږي په پیسو به پاس کېږي رشوتونه به ورکوي بس بیا نو کړو دا نه نو دد خبره مې کوله چې دلته راغې نه دلته ټیک شو دلته دا شی نو بیا او ټیک بلته خو نه او ته مې ویلې په دې کې سم ګندونه دي ماشوم به په برستنه کې ځان پټ کړي هلکه جینه هغه ګندونه به ګوري پلار مور ته پته هم نه لګي یا یحیا او یحیا الله وته عملوکا په کتاب انسان عملوکا په مضبوطیا سره ورکړه موږ ته پوهې دا د خپل کتاب په ماشوم والي کې وهانانا او دې مهربانو په خلکو باندې زموږ ظرف نه دا د هر پیغمبر مهرباني د پیغمبر ورثه مهرباني دې به چان تمن نه کوي دې به خلکو له خیر راسي وذکات او پاکو پاکو بیان وکړو وکان تقیه او دې دیو تقیه نه پر معلم للخير معنا کوي کان تقیه خلکو ته به خیر راسو مولا دې ته چا ته خیر راسو وبرم بوالده انکی کون کو دمور پلار سا او نو ده جبارن سخ ناپرمان دولت را جبارن کل کل سڑه ناپرمانی خود جب نرمی او کل کل سڑه جب سخ سی خود خود اغی پرمان دارن دا دوار ٹک نشو چه جب ام نرمی او دا اللہ پرمان بردارن دک کامیاب انسان ده اغا پرمانداری وسه کې چې به سخت یا غلط خبرې کوي چې بل خپه کوي هغه پر هغه نرمي وسه کې چې د الله کتاب نو بیانې بعد خلک یې نرمي خبرې کوي خدای الله کتاب ني نه یې څه پاده ا بعد خلک یې چې د الله کتاب بیانې خو زبانې خنده بد زبانه ده بد نیته ده د دوه سی په چراله نو ستانه ستامه شنو شریګي او خلک به خیر راسي والسلام علیهم اب بچاو دا سره د صورت مقصد ته اشاره کوي اب بچاو دا الله په دبان په وخت ما په وړاندې پیدا شو الله بچ کړو ګوره ځان بچ کول شه هیڅ ظلم مصافین اب هغه وخت چې مو چې مری به دا الله بچاو به پی اب هغه وخت چې پرته کول ژوند په درې حالت کې الله درې حالت کې الله ته مختار پیدا شو وخت کې په دنیا کې په مرګ کې او دویمه دغه یو بیبي ذکر کوي د دوه پیغمبران عجیب بیان شو ذکریا هم چې الله نه بچی غواړي او بچی هم چې هغه ما وایي هر حالت کې الله ته محتاج ما او د دې نه دی بی بی چې ولیه ده دغه عجیب بیان واسکور فی مریم یاد کړه په قران کې حالت بی مریم اجز داغه اذن تبز من اهلیه مکان شرقیه کله چې بیرته شو د کور په خواله خپل نه ځای مشرقی ته لاړه او طرف ته مشرقی راغله عیسان مشرق ته مخ کوي په قبله مشرق نه فتقد من دون مخجامن اونې ودی اخو دې پردا لا یا لامبل یا جامع بدلولې فرتنه دې روحانه نو لګ مونږ دې تخ پر پرښتنه جبريل سلام فته مت دا بشن سویه نو جوړ شه جبريل سلام دې ته دیرا بند برابر سره جوړ شه قال اويريني اعوذ بالرحمن ذبنا اورم په مربان بادشاہ باندې من کستانا ان كنت تقيا ان شرطيان لخه که شرطي کوم به منه غلطي که چري ته پرېږه ما ده که پرېږه نه خير ولار ما ته ګوره بیا نه ده ان اگر کيته کنه کته نیک سره ما دن تلار شه واشه شرط نه بلکې بار مبالغه راوړې کلام کہ مبارک پہ اگر کتے نیک سڑے میں دلتا لاڑ سے بد خوی زیر نیک سڑے لاڑ سے ماتم اترے گا داد نیک خد کار رہے سے سڑے سڑوں سر خوشحال نہیں خواہ کے اخبل خرون خوندی یا خاوندی بچی کا ٹھیک دا اب ام و سڑوں سر خوشحال نہیں پہ گڑا کے کالا وہی جبری السلام انما انا رسول او دین معلوم ہے دا ولیا دا اگر جبری نہ پہ جان دیا فرخت کندہ ہو جائیں سڑے رہے قال وی جبریل تام انما انا رسول ربک ز استاد ان درستا را لی گلے ما پدی دی ابا لکی غلام زکیا یو بخم تا تا تا دا پارا دا لا ترنا الک پاک قال وی بی بی انا کن لی غلام ترنگ بچی مالا لکا ولم یم تثنی بشرا او لا تنا لرخ یو باندا مثلا برا دی دا کی خوان دی دما نکان دی شوی کی بچی بموشی ولم اكو بغيا اني مد کنجره بچه په دوه طریقې کې چې یا وادو کې شری نکاح کې یا خدای مکه غلط کار کې نو دا دواړه ما کې نشته څنګه بچو شي نو قال وي فارغتي کذالک ته به دکرنګ پاکه کذالک دا پور وګت کرامي ته به دکرنګ پاکه بچه به دی وشي خط سره به دینې لري بچه به وشي قال ویری رب سان هو علی عین دا بے پلار بچے پہ رکھو ماں بانے آسان دی ولنا چلو آتا لینا دیر پاس جو کر رہی تھا دلیل دا پار خلق جو کر دا سے اللہ دے کہ بے یو قدر بغیر خاون دا بچے اور دا سے بچے دے چی بے پلار شو رہے تا دا خلق وار دلیل شدہ دا دو حدانی چی اللہ رسا کولشن بے اسباب کار کئی یو اللہ بل سنگی شی کولنی بابا کولنی پولی کولشن پیغمبر کولشن ورحمت امینا امیر بانتی آب ایدم گر طرف نام وقان امر مقضیا ادو کم دال کی دم کے فہمر تو نو بار کرے بی بی دا بچے پخیٹا کے پان تب بی مکان قصیان بیار تا شو پری بچی سارے دا مکان قصی زائل رتا لاڑا فاجار محاد نو راغ درد دے محاد محاد بچی پیدا کو دا درد درد دے یارا استاد دی درد دے علاج دے نہ حالتے په طرف د سانګ د کجورې قال ویلیاله تنی های های مت تو قبل ادا کاش کې جمړه مخکې دینه او وې د ایره تیرا نفه منسیا بوري بسری وې د مرته مننه کړه دا څه وې دا تمننه دا غلط وګړه د پښتنو په مخ کې خدای سو شرمې د پښتنو په خدای مخ کې شرمې په شرمونو شرمې په څلو پیړو کې در په بیا وځي دا وکړه دا وګړه د پلان کې لور دا وکړه دا وته رقم او دا د اوچت کورنۍ جنې وا ا بچې کېږي به خوانده وهای چې د مړه وکنه دینه د خلې غم دې نو فنا دا من تختها اواز شدې تا د لاندې طرف دینه دا په اوچت ځای باندې پرستی وته وي الا تخذني مخ مغم جد کې قد جادك ربك تخت كثريا لانستا پیشوا سارا یسری مانا لدین پیشوا تلن کے پدن کے یا مانا او چشمہ دوڑا مانی دی وہوز دی لے کے جی بیجر ناخلا اراخ کا دان ترتا سانگا دی کجوری اوچا کجورا تو سواک آلے کرتبان جنی رابا غردی پتابانی تازہ کجوری جنی کجوری انیز دی او تا رتر پا تانا په کولی خورا وشر بی اس خورا دی کجورنا او اسکا دی چینینا وقری عینانا ایا خواستر گی پو بچی بانے وی ما ترین نمیر بینر بشر حدانا وقت کسی دی اوی نیتا دی باندیان یو تن اتاو دی داسی دی نپا قولی تو اتاو اینی نظر تو رحمانا ما نظر کرے ما مندخت کرے دا دپار دی مربان باشا سو مندر چپ درو جی جو اتوا انداخت تو رجا ہما تا شو دے چپے مدد پہ اشارہ باندھے ہوتا ہوا ہے تو کہو جب دے اشارو ہم چارہ بوتا لاڑو وہ چوب دا گم دا روڑا بم دا سے کر روڑا پہ کر انا دا اشارے نوں دان دے دے او خپل جب دے چاڑا گانو من سر دم پر دم کے وانے جو خاندان ہے کہ او کا چاڑا ہو من دا خبر ونو پوی دو ما رو چو خدا دی غفے پوی دا نگو بچه خبر کن دو غب دو به دورو خم عادت دست سو هم به در دات کن دانش واده باز کن دی خوخ شاله شی دات دوله در دوله و اتا نور تا کشاری اگه پی پویدم پی نپویدم مور اپلار در چاره پجا پویی که نا شارو بانی فرانو کلمول انسیا چاره به خبرونو کنن یو انسان ترا اره چه پروجا مخه امتونو کده چه پروجا مشروع ها ولی دا غی دا اللہ تا قربت چه و دا پخپل عبادت پا پخپل عمل بانو خواه نوی با چه زان به دیر نیدی کن چر لر زنگل که بزان دیو دا غا جور خواه ال تا بایا شپا و رد عبادت کو زمان که بایده که زمان دید که مونگ دون قربت پسره دا بیان دا کرا نبی اسلام نبرو سبل پیغمبر شده نا مونگ تا آغا دیوٹی ملاوش کن چر پیغمبران دا پیغمبر و غلقی که بنا کنا تا پیغمبر و عرص با هم دا غلقی زمانگو چطوال پا دی معنی ده چه مونگ سور بیان کهو کنا دور زمان در جو چطی دا انسان دا مسلمان هم لکه برشتی پا بارک رای سورت صحفات که 164 نمبر آتو گوری تاسو وما منا الا وله مقام معلوم فرقتی وی نیشتی دا مونگ نایو تانا مگر داغ درجه پزای دا دا جبریل سان درجه پا عمل نو چطی گی اگم پاک کتا دی ازرائیل اسلام دا دا میکایل سان دای درجه پا دا او دا منگا چه سورا منگا عمل کهو دورن درجه چطی گی دی وجه نا زمان پا دی مذاب که پا دی که دی جبه دا چپی روجه نیشتی دن که گلی که او شیخو دا دی دا محمد کمار دی چامو خدا ما نیش یادا زامن میاد دیوالا هم بود آگان نو چا خبر کو لگی اگر با چپی روجه نیولی یو دا چپی روجه نیولی و نو چا واتاوی خبر کو اگر با غق نکو نو اگر دا که یو داگو صدبر کاکا صدبر نمو کنا انا اگر چا کاکا دا دیوالی خبره دیوالی خبره ویده خدا تلی پا مرتی دا وقت پا کانزل شو روجه در رما دا خر بچیا اگر روجه چر دا مرا دا روجه بگی نیش تکی نا نگوی دا خدا مرتی دا تلی ها انو زه کوي دا روجه دغه خبر نه کوي هغه سپی بچی روجه خراب کړه کاندې شروع کړه نو چې په روجه اسلام کې نشته خان رهبانيت هم نشته اسلام کې لا رهبانيت نه تا فل اسلام د اسلام رهبانيت دا جهاد دی خان دا رهبانيتونه دا د چې په روجه د مخ حکومتونو کې دغه دغه عمل چې وزان له کومل کو پای بده درجه چته نو په خپل اون په موزون درجه نو چې موږ خو بنګ لازم دی کینه کو ګناګاری و زمونږ درجو چتیک په بیان باندې ښا چې سور مونږه مطلب زیات بیانو اندور ودن درجو چتیک ښا ماشاءالله په عادت به نوراله بیبی دی بچی رایوس دا بچی په قوم خپل قوم تحملو په لاس کې لوبو تحمل حمل بالعقوب معنی دا مدارک معنی کې دا معنی مونږ ته دا مونږ دلیل کې پیش کړو صورتې احکاب انور پندره کې خان د درزات په مطلب کې تحملو په لاس کې پورته کړو دلا قال وی دی خلکو یا مریم مریم لقد جئت شئن فریا غیر اتل کړو شي ناشا یا جنه دا څوک بیا خوان د یا وخت هارون یا د هارون پاکه یا خدا هارون د دې رور دی یا د هارون خو اکثر وای چې نه دا تشبیه ورکړی د هارون اسلام سره په پاکیت کې اے دا هارون لکه مونږ وایو دا ابو حنیفه غونډه کې پاکه په دین باندې مینه نو دا تشبیه په غیو صفت کې نه چې دغه په شان تي او دا هارون غونډه پاکه او خو په ماده مثلا ما کانه وو کې مراسته وای نو پلار تا سړی بد اخو نیکړه پیغمبر بلکې خلک وای و ما کان امک بغیا انو امور تا کنجره داری سوکړه په سپینه جامه خدا ډیر بد لګي چې خاندان عزتمند دي او د دلتوب کارونه کوي ډیر بد پی لګي یو دلت خبر نه توګین زه خیر چاته کوي خو یو سری خاندان ټیکی پلار نکې داتې چې خلکو له عزت کوي انا نه څه چر به غیر کونی مونږ خېږي نو خلک بیا دا غره د نرانو د لګان پیدا شو بد لګي دي نه د هارون پاکه ستا پلار هم دا تاسو وکړو به خاندان دې یو شان امور خو دې لري نه کا خداوا فاشارت الی اشاره کو داتې اشاره مې دن ته پوښتې وې د یې کې په نو کالمو څنګه خبرو کوم غمن هغه چا څه چې دې د زنګو ماشوم د یو ورځ ماشوم نو قال وې ابراهيم وې عيسى عليه السلام اني عبد الله زما بندا الله کوم به توحید بیان کړې زما ابس شه اجزا یزه اجز مې الله تا آتا نیل کتابا رابکرشی ماتا کتاب اگر دور ماد نبی د مور صفائی دا خو نه چې ما مور ټیک ټاک ټاک دا کمال سره د مور صفائی مو کړه خپل درجه هم بیان کړه چې ارامی له الله کتاب نور کوي خام ارامی له الله کتاب نور کوي او ارامی پیغمبر کې دی نه شنو د الله د کتاب خدمت بګي الله علی چې خوراک یې الله علی نصر یې الله علی نو چې خوراک ارامی نصر یې ټیک دی دا پلار د مور پیدا خو چې خوراک ارامی هغه په کتاب پوه شي دا خیر وګرځي آتا چې په دینې ګټي یا په قرآن پوهېدی شي چرم نه دکه هغه ارام خوري په بچو ارام خو ارامی دی ارامی د خدای کتاب خدمت نشي کولی او دارنګې نبی هم نشي جوړېدی وجعلنی مبارکانه غرضل مالا خیر والا معلم للخير معنا يمات مدي گردم خلق د نیکو چل خیمه انما كنت كم دا کیدما خلق د توحید بیانوما دا د نیکه لوی نیکی دا خلق توحید بیان کړه د شرک د خلق کې دی ټیک شي او ثانی بالصلات حکم کړه ما تعالی بالصلات په کول د مزو د ور کول زکات ما دون تو حیات او تو پر دې ما ژوند نو اينو کنده موس کوم دا کوي زکات چا ور کوي وای دا هغه دغه جدا کوم دی هغه د اسمان دی هلته غریبانان چې چاره زکات ورکوي داسې مال چرته د دې دانه چې لاړې جنت ته جنت ته لاړې تا ته مو ارزن چاله بیا خو ټول جنتیان وي هغه کافر له ورکوه خو جهنم کې دی وایي موز هلته کوي که نه دا لا یعنی خبرې دي دې ته ضرورت نشته و برم بوالدتي نیکي کوکه خپلې مور سره د پلار هم بوالدې ونه وي ولم يجعلني جبرا شقيا نگر دور مال الله سخ سخ بدبختا والسلام علي دا څه مقصد ضرورت لاره خبره او بچاو دې په ما باندې دا الله پاره دې پیدا کړ کرشم پاره الله دې بچ کړم زما اختیار نشته اجستا ګوره او په اورو باندې په هغه باندې چې مرم الله باندې بچ کړي د مصیبتونو او په هغه باندې او خاصو یا چې پروتوکول بچم ژوند دې دریو حالاتو کې یان د پیدایش په وخت کې ما د مرګ وروسته دنیا کې د الله ته محتاج یم ځکه عیسا مریم دا بیان د اجد عیسا سم دا بیان شو دا عیسا د مریم ده قول الحق و نار اختیا اغدا فی یم ترون چې به د عیسا شک چې نه خو ابن الله دی او خو صاحب صلی الله علیه ده ما قال الله ندی جاد پر د الله ایا ته مې والا چونی سي نائب نائب خدای د اجز نه خاچي او تړي کې اجز ذاتي يا عريضي انا هغه نائب نسي زګر کار کول نه شي يا په پناره نائب دغه په دغه باندې کار کوي الله به نه پناره نه چټي کوي نه نه جوړ کیږي او د الله په کون باندې کار کوي په اراده نائب ته ساجته ما قال الله نشي الله لا نشي کړه الله چونی سي نائب سبحان پاک دلاله نائبانه دي جزان اضا قضا امرن کلی پیسر رو که دیو کار دکون اقین وائید دا شانوشی نغتا نائب تصد دلده وین اوسا دعوا وین اللہ ربی یقین اللہ دم عرب دیو ساد رفا عبدو ندی اللہ عبادت کئی یرا تام امین دا خسائی تو اللہ نو کئی آد اصرات مستقیم دا دیو اللہ عبادت دیو اللہ نی یرا تام امین دا نی غلار دا دا جنت تا دی بودی دا اللہ تا نیزی کنی چو برا اللہ چی اگر خود داویل توحید دا بیادی بیاد دلی لرشی ولی دی چی سو که وی دا ابن اللہ ری سو که سار رسن صلاح دی صلاح ساری سو که وی الہ دی دا ول دا شوی دی نفخت تا پر احضابو نختلابو که دلو پا خپل ما بین که بعد نسطوریو انا غی ابن اللہ دی بعد ملکانیه شو ملک دا غی مشر ملکانیه باتای اگوی سال صلاحاتا دی او بعد یاقوبیو اگوی هو اللہ عقیده و خلول والا او یاو پک شامونه و که اگوی دا اللہ بنده دی دا تیکو نبی دا از علیوی رضی اللہ ویمات نبی سامی چه پی کمتو من عیسی علیہ السلام پتا کده دا عیسی علیہ السلام نمونوی نما اب غدت ہو هل يهودو حتى بهوتو يهودو وصرا بغدو كا حتى بمور التومات لدينا پيدا استغفر الله وحبته او نصارا وطمينو حتى انزلو بمندلتي تلتي ليست له اغي وصرا مینا وکړه په میره کې پرا دوره مخکې لاړه چې د خدای درجه ته ورسو. بیا هر علي وایي قال وای مات نبی ثم قال بیا مات وی نبی اسلام یهلک فی فیکا رجلان ستا په باره کې دوه کسان تباه کیږي. یو محب مفرتون چې د هر نه زیاته مینه سره کوي چې خدای توب ته ورسوي لکه شیعګان. او بله یو قر چې هغه به ما په بره بودي یو به هغه چې به ستا بد وایي لکه بعد ناسبین دي ناسبه چې هغه عیسی غلط وایي د خوارج وغیره. نو دارنګ د اولیاو په باره کې نو خلکو دوه قسمه درې قسمه دي. یو هغه چې خدای ته ورسوي دغه مشرکان دي. یو هغه چې اولیاو له بیزتي شروع کړي دغه هم غلط دي. ایو موږ یو چې موږ اولیا د الله بندگان دي الله ته محتاج دي الله درجه ورکړه او الله به جنت ته بو. دا ته اعتدال وایي درمیان لاره. د عیسی علیه السلام په باره کې دغه شان درې کسان موږ د عیسی علیه السلام ته د الله بنده او د الله پیغمبر. یهود ورته کندل کوله انصارا خدای توب ته رسوله. نبی اسلام ځکه ویلو چې لا تترونی کما ترتی نصارا عیسی ابن مریم پینما انا عبد فقول عبد الله ورسول ما په صفاتو کې دور زیات موجه توی لکه چې عیسایانو عیسی علیه السلام خدای توب رسوله. پینما انا عبد ما فقول عبد الله ورسول ما د الله بنده وای ادا الله نو تو باز نبی اسلام نور دی و حاضر ناظر دی مشکر کشار دی تا دی دا مغ یهود دی دا نترانیان دی دی ماتا فاخت تلو پلاخ دا با اختلاب و کردالو پاک پل ما بین ایسا اسلام بارکی چاو تا ابن الله و چاو تا سار رسول الله و چاو تا بل سوی او چاو تا دلال بانده و یا پیغامر منگا الحمدلله فویلو لیلنی کپرو علاکه دا پارکتان چین کار کرده دا توحید نا من مشهد یوم عظیم د پیشای د ورځې لوی نه اسمیا بیم څخه اوریدونکي به دی او څخه افسر او څخه لیدونکي په هغه کې را به شي موږ اوس خو نه اوري او نه ګوري نه مني که تو ته ډېر وای بیا به ومني ښه چې نبی اسلام د الله عبدو اوس خو یوند عبد نه دی که نه عیسیان به بیا ومني چې او د الله عبدو اولیا موږ عبد وای نه که نه دا د خدای نازولي دي اوس یې نه مني خو بیا به نظر هم ولګي او غوږونه به هم ټیک شي اوس خو غوږونه هم بند دي نظر هم بند دی اسمیا څخه اورېدونکي به دی دا منکرین او څخه لیدونکي به په هغه کې جراب شي موږ ته. لیکن ظالمان نن په ګمراه ښکاره کې ښکاره ګمراه دي قرآن ته نه کېږي وانظروا ما تخویف اخرین او یارو دا منکرینه د ورځې د افسوس نه هر څه به افسوس کړو د ورځې کفر او کان مسلمین های های ارمان به کوي. سورۃ ہجر کې تاسو بیاستو دویم آیات او یارو دا خلک دا غرض د افسوسونه کله چې پوره پیسره بشي د کار جنت دوزخ ته خطر دي و هم پی غبل دی دی په غبل د الله کتاب هم لا من د ایمان را د الله په کتاب باندې او خساته دنیا ان نحن نرسل ارض منګه اخلو باز مکه موږ ته پاتې کی و من اوغه تو چې په دې باندې موږ ته واپس کړی شي دا ارث پاتې دي سره مړه گا او ته دویم بل پیغمبر یادې درېما زمینی مخلوقا یعنی مخکې سلور یاد شو درې پیغمبران یاد شو زکریا علیه السلام یحیی علیه السلام عجزي او عیسی علیه السلام مور سلور شو یو ولیا او ځکه بل پیغمبر پنځمه دغه عجزي واکه د عجز مستفینو آیات کا یعنی بیان کا په قرآن کې عجزي ابراهیم علیه السلام انو یقین دا ابراهیم السلام وو صدیق النبی دی رشتین نبی هر رشتی های داو چه پلار ترختی ها ویلی دی از قال ابی کلشوی پلار پر یا بسی و بابا جی لی ما تعبدو ولی بندگی که ولی خدای تو بینا یار اتما که ما دا چند لاسما چه نو رستا آواز ولی ابترو او نوی نستا آلاتا انا پایدار کلشتا تا سشی وی ومدی یوری مړی اوري او ویني راسي دا کیدی چلی دی هغه وخت کې نو په پلار مرض دغه دغه کیده وکنه چې دی خو نه اوري انینی ان پایدار کول شي یا باتی او بابا شي هی تقریر ته وګورئ لهجه سور نرمه ده او خبر سور سختې کوي. دا طریقه ده د قرآن ورمه چې لهجه به نرمه ساتي خبر وکلکه کوي د چا ریاض به نه وي خبر کې یا باتی او بابا شي انی دچه مقد جانی یقین راغلی ما تا دلیل چې دا مخلوق عاجز دی ټول یو الله جتر خوشاله ما غلم یاتې کچ نه راغلته دا د دل نو پت طبیعني نو زما تابې ما پس راضا آدې کثراتن سویا وبخې ما تاته داره برابر بابا په غلطه لارې ما پس راشه دا څه بده خبره بلکې دا لازم دی پتا یا بتی او بابا جی لا تعبد شیطان بندگی مو کو شیطان پلار ته وایي د شیطان عبادت مو کو او د شیطان عبادت او د بت کو پاته دا بت چې دا د اولیاو شکل او د شیطان په لمس یې جوړ کړو لکه تاسو لږ صورت نسا وګورئ 117 نمبر 117 118 اول ایک سوال نہ کرے ان اللہ پر ان شرک بھی بے شک اللہ نہ معاف کئی چیز شرک کرے چیز اللہ سرا دا اللہ صفت بل دوا ہے اب اخن کئی دا گناہ نو چھ سیوا دے شرک نہیں مود نے کرا اب معاف کیا تا روجائی نہیں ولی شراب دے خدا میں کس کر دی توبہ و ما پر دیکھی خلیما چا چا جو خو خشی و ما شرک باللہ او چا شرک دا اللہ سرا یقین گمراہ چھ گمراہ لکی و شرک سدا یا دون من دون الا اناسا نرمت قیدا مجرم بید اللہ مگر مڑی و یا دون من او نرمت قید دی بید اللہ الا شیطان مرد شیطان رسلی شوی شیطان تا خود دیوویل نیچ شیطان رمد دا بابا جواز قید دادی اصل که شیطان تاواز که بابا خود نو ویدی نو خدا ویدی بابا رمد که خود دی چوی بابا رمد شی پیر بابا که کاریم وی که دی شیطان تاوی چی ما رمد شان دل تا ما پلی پلار تاوی داریک و تاویم اے بابا جی لا تچ با تچ اولیاء تر مات شو دا حقیقت کر شیطان دے بابا جی چر مات شی اے بابا جی اے بعد ما کو شیطان یہ کہ شیطان دل مہربان بادشاہ نا پروان او بابا جی این دې چې ما خاف دی یاري کما یا ما سکازا من رحمان جو بر سی تا تا دا مہربان میرا میں لای ونه وی خام اه رحمان دے دا صفات خو رحم دے خو ته به پدیشر باندې خپه کې غصه به سزا به در کوي بیانو یقین شیطان چې دې د مېربان بادشاہ نه پروانه ته د الله دشمن ملګرتیا کوي بابا یا بت او بابا جی ان یا خواب دیارېږم یا ما سکاز ابن رحمان یو ورځ دي تاته آزاد مېربان بادشاہ نه نو شي به شیطان دوست ولې اوس دوست نه سه ها دیو کې دوست نه سه چا درځي په آخرت کې دلته خو دوست یې هلته مې دوست شي په جهنم کې بابا پرېږده بابا دا شیطان قال بابا غصه شه ورده زوی چې موحد د غلې هجي ته سوره نرمه ده او بابا جي چې کوم دی هغه سوره بې ایمانه هغه سوره غصهناک دی قال وی پلار اراغ بن انته اے ته اورې ته ان آلیتی زما دا چې نه منې او ابراهیم لین لم تنته که ته من نه شوې بیان نه دا ارجمانه په ګټو به دې ولما او د دوی لیاد نشته مشرک دور د بیمان بچه ده ده بیا خپل زیم مړی پر رور مړی بیا په ده که شیطان دور تیز لڑ شی یه بیا پر رور وانیم رس که ده پا دی شرک پا ده غوانه پا پلارم کهی پا زویم کهی لیلم تن تایی کچر من نشدی خبرنا داتش سوا چه اولیاء سا نشی کوله لار جو من نک پا گت و باده علما وح جرنی مالی یا اب ویر سا زمان دیر دما مخینا می رکشا گوره خبانی قال السلام علیک او ابراهیم السلام بچاو دی پتا بان زمانہ زما پلار دی ته سلام متارکات وای دی بای کاٹ دا جے پتا رحمتونه سلام پڑھی رو مانو را دی لکه څنګه چې وای پڑھی رو مانو دا ملت پڑھی رو مانو په قران پڑھی رو غنو مانو را دی اردا جدا جدا مانو بکے ساس سفر لکبی درج بخن وغن تا پر رخ پنه بخن خو مشرک نشته ما کان لن نبی ولذین امنوا ما چې ای سوال مې شوړ کانو لري قربان بعد ما ته به لهم انا صاحب الجحیم سورت وبکس از دې څو تیر کې نو دې ده کې یا خدا حکم نور راغله هغه وخت کې یا دا چې سو ژوند بخنه مطلب ده بخنه ورغوار چې خدای مسلمان کمه مو سو انګریزان بارک باندې خم خم خم خدای مسلمان کې هندوان کې باندې خلک مو خدای مسلمان کې په دې ملک کې باندې خلک گمراهان دي خختړی نور خدای پاک دا کی دا ټیک کی دا مال ټیک کی نو دا بخنه خو غوښته شم انه کان بی حفیا یګندا الله چې په ما باندې مهربان دی زما خبرونه اونی نو من له شو مسلمان شنه دا الله خو خدا الانګه سوره په اور رساس په جبه کو په اور دا الله پاک په اور ابراهیم ته لیک خبر الله پاک دې چې نه مجبور نه خانه دا غنه لوی ابراهیم السلام سور کارونه کړی دا الله رضا په سور مشکلات پروته لیکن الله ول پلار مسلمان کړی نه دا الله کار دی وا ته کوم ابیار ته بچن تا نه دا غنه تاسو رحمت کوي دا الله نه رحمت کوم خپل رب قریب دی چې نه بچم دا په بلنه در خپل باندې نه امیده ماره بالا اومنی نو خو من لیکوال نه دا پلار مسلمان شنه نو پلم مات نو اوس ته سمره بیانې دی بایکاټ چې کله ته ګند پلار نه غلط قیدیوال ضرور نه تابر نه جدا شي تعالی والله ملګری درکې دا ته ملګری چې په قیمتي خلک یم والله ما تا دلما هر کله چې بیا جدا شې دی پلار نه درو وغوير نه ادان دې به باد کو به د الله نه اولیاء او درګانو نه وهبنا لو اسحاق او بخ مونږ ته اسحاق بچي یعقوب نو ته تم جدا شې الله ولدا سي بچي درکې چې بسم قیمتي بچي لکه یعقوب السلام اسحاق کړم وکلنا جعلنا نبيا هر ګردور مونږه نبي وهبنا لهما او با خمن دیتا د خپل تر نه ربان ته اگر دور مونږ دی لا جبد رختیا والی او چاته اوس پهګه مواقع ذکر کوي د اجد د موسی سره چې ګور ما جو الله ته واذكر في كتاب موسى بیان کبه قران کې اجد د موسی علیه السلام انه کان مخلصا یګن دیو مخلصا خاصه الله له مخلصا الله ځان خاص کړ یا مخلصا ځان خالص کړ الله ته نو چې خالص کړ والله د ځان ناګه بیا ګناګار نه چې مودود سی وای وای موسی ځان دی نبیونه سی په بہت بڑا ګون بہت اکبر کبیر والله کبیر کبیر نه اکبر کبیر چې وای چې نن چې جبر دربار می وای پیروان د کوم ملامت یاده بل بکواس ملامت کړو چې موسی سره بچا ملامت کړو نو جب ملامت گیا تو نے کہا ہاں میں نے کہا فالتو ماں ادا کار کرا پہ مارا ہدایت کھلا انہوں نے گمراہ مستر کر لا ادائی وہ عالم دینا دے پر رسائل مسائل کے رسائل مسائل کے اڑمبی جل کے پہ اتشتم صبح دی غالبان یا وہ اشتم والے دا لکھ لی رنگ کرتا تو مامنگ سیاست کی نہیں ہوں انا سیاست پتو گا پائی پہ منگ پہ رات کروں نہ تو منگ منګ دا اگر زګه او چې دا خبره غلط لیکل یا خو دا خبره لیکل کتابونه که خپکیږي دا د لیکي او که دا یې موږ په مرګ پور په دې باندې برات کوو که موږ د جماعت اسلامي کې زموږ ډیر نږدې د خپلم شته پکې خپکیږي موږ خپه دي شي خیر دا الله په مخ کې دا الله کتاب په مخ کې خپه یو شل سره یا دا خبره لیکي دا غنه نو دروي نو خو هغه کیدان چې نن دا کتاب دا کتابونه لیکل کنه صاحب دا پرته پرته دي دا بل ورو دا رسال مثال پروت نه دي حتی پیمات پراتن دی اگر گائی کسا دیر بکواسو نکلی دی پیغمبران پسی نو دی سپایی شروع کی زمارو آمشت رب کلی والا نو دیشا مدودی دار نو زمارو دیر خسان اگر اپا دی یم کم دیشا یو کلیمه با اپوش وجنی می یو وجن قسم پخدا وجنم دی تو خویتا زدو پیر در صحابا سبایی کم اتو در دغستا پا مخی در صحابا در سشن دی مدودی دار نو چت دی کم بخت یو کلمه وجنم دی هغه باندې بیا تک تک کافر شه پرې باندې چې ته د صحابه کرام بدی وایه د مودودی صفائی کې بیا دا وایه یره غلطي به شي موږ وایو که غلطي شي الله دې ما پیو کې هغه قصد نه کړی نه الله پوه موږ الله ته څه چلو خو الله ته چل موږ نه خو که غلطي کړی غلطي شي انو خدای دې ما پیو کې او کنه قصد نه کړی بطور ایجنٹ د شیگانو یا د یهودیانو یا دا کار پیسو لپاره نو بیا الله پوښه ونګو الله ته څه چلو خو نو الټه دې دې دې صفای شروع ته خپل ایمان دې ګورتا ایمان خراب شو چې پیغمبر په مقابله ته موجودی اخلي نو نبی صاحب بیا په بیانو باندې زبان درا دی وته ویلی په سور تحریم کې حفصه بیبی ته چې عمر رضی الله عنه دور دا او عائشه بیبی رضی الله عنه انهما چا دغه دور ده ابوبکر صدیق انا بيسان بيبياني ايته زبان درازي وي نو کومون گوشه موضوعي خلک زبان دراز دي به خوشاله دي خپکي زبان دي خلک استاد باندې چته ده بيبيانه من گوی دو مودودی مور دو باندر آدوا نو تا باو خوش آره شی وی داو کندل نی مودودیانوی یو کندل ول ندی دا خود دی که خوشار لیر خطرناک آره دو باندر آد آقا خدا چی خواهند دلی چی خواهند دلی آقا تا دو باندر آد نیشی کول دو باندری نیشی کول خدا نو تا کم پرد خبر بوتلا ادیر وی داو کندل لیر آقا دا خود دو بد کندل لیر آقا دو پیغمبر اسلام تا کندل اکرا نو من اوس هم درته دوما زموږ سره ته ذاتي دشمني شته خو دا کتابونه دي ډېرو خلکو ګډ وډ لیکل خبرې به موږ سره کار دا نه شي هغه چې که موږ ته معلوم شي دای به موږ رد کوو دا دین نه دی نو واذکر فی کتاب موسی دا شپږم واقعه د هجر ده د زمینی مخلوقاتو یاد که په قرآن کې اجدید موسی علیه السلام این نویه کرنده و مخلصا خاص شوی الله الله ذان لخاص کرو یا مخلصا ذان خاص کرو الله تا و کان رتول نبی او رتول نبی یا رتول نبی و مخلصو نبی اگه بود برای گناه سنگه کو وانه دینا و آوازو که مگدتا او کمو کنزن مگدتا پا طرف دا کوئی تور دا خی طرف پا غر که خی طرف اگست طرف نی اگه دا کوتا دا پا دی خی طرف نیشته او زنات هم زمان مخ شمال تا ده نو دا مشرق سیجن دا دما خیط طرف ده او کجی مغرب ده نو اگه گست طرف ده استاد سیجن مانگ ما تا مخواما سا استاد خیط طرف مغرب ده او گست طرف مشرق ده نو دارنگی دا مانگ با مانا کهو اوازو که مصطف دی موسی علیه السلام ده او کمو که دا کوئی طور طرف ده دا خیط طرف دا موسی علیه السلام نا دا غرق دا نا پا خیط طرف بانه دا غرق وقتی وقرب نو نجیا ان ذکر من قد الذل رازدار یا الله رازدارو الله رازدار کو نہ گنا بہت بڑا گنہگار بیا وهبنا له من رحمتنا او با کم تا د خپل مهربان ته انرو دد ارون سلام نبی اوس بل واقع ادا پینځه د سو شش پک شو یا هارون سلام سلام شپک شو کو شو وو شو او ته تم واقع د اسماعیل سلام چې الله تعالی واذکر فی کتاب اسماعیل بیان کا قرآن کے عجز اسماعیل علیہ السلام انہ یقین اسماعیل علیہ السلام ہو صادق الوعد رشتین کون کے وعد پلار سے کہ پلار تے اپ علماء تو عمر بابا جی ست جن ان شاء اللہ میں صابرین نا کا وعد رسیا کا وکا رسول نبی او دے رسول نبی تو کہ وجه رسول نبی کے فرق ذات نبی با پزور دغرازی او رسول با نو شریعت دے پزور شریعتو دیو نہ منگواو چھ دا زمان کم توجیہ کرو دا او د شګور سالمی والا چې نبی د پیغمبر ذاتی صفات د مور خېټه جون دی نبی چې پیدا شي نبی کړه کالی کړه لسو کړه نبی رسول الله چې بیان شروع کړي نو دا خطو جی دا وقان امر الله بالصلات او چې حکم به کو خپل اهل ته به صلاته په کول د منځونو باندې و د کفر کول د کات باندې وقان د رب مرضیا او د په نې در خپل باندې پسند الله دې پسندو واذكر اوسه نهمه واقع د اجد ادریس السلام واذكر په کتاب ادریس بیان کا په قران کې حالت یعنی عاجزی د ادریس السلام انه یقین د ادریس السلام کانو صدیق النبیا ډیر رښتینه صدیق اسیدګ نه مبالغه ده یعنی ډیر زیات رښتینه نبی د په يهودو جوړ کړی وای د دغه سره آشنایی وا جبرئیل السلام سره هغه ته اورد ویشه ما برا بودا کنه وی خدا کنه دا کنه نگه بودا برا نگردوی وی نوی جانتی وریدا دیو دن نکی دیو نا دن ما دن نکی گا تو وی دن نشوی نا آ وی تو وی بیاو رو دینا وی رو دن با وی وادا دا بیاو دا کیسا دا دا رو خودی خودو نوچی دن نشا انو سپلای وی پری خودی کس دن آ چی رو وادا دیو یا لگ دن آ سپلای دا خا بیا لردن نا وی رو دا کنه وی نو رو وی تا ما سر وادا کرو رو دن سپ وادا او بیا راغلی ما پیغمبران دا چل نه کوي دا یهود دا کارونه دي نو انه یقینا دا ادریس د درس نه دی ده به درس تدریس ډېر زیات کوم د الله کتاب کان صدیق انه یقینا دی او ډېر رښتینی نبی ورفعناه او پورته کړو موږ درجې اوچته په څه د الله کتاب بیانو ان یرفع بهذا الكتاب اقواما بیا خر ته به اوچت شي په درجو باندې تم د الله کتاب بیانو چې سوره بیانې درجې به اوچتېږي اولئک الذین دا پیغمبران چې ذکر شو د اولیا دا نه واقع دا کتانو یې نام کړی احسان کړه الله پای باندې یعنی انبیاء دا اولاد دا آدم علیہ السلام نو دا آغا چا دا اولاد نو چھوار کرمانگا نوح علیہ السلام سان ادا اولاد دا ابراہیم علیہ السلام نو دا یعقوب علیہ السلام نو دا آغا چا نو چا دینا مونگل توپی کر کر دا بیان واجتا بینا چونکر مونگ دا پار دا درستی اللہ تا ادا تت لالیم آیات الرحمن کجلسے بچ بریبانی احکام لے مربان باشا نو خر رو سجن پر بودر سجدہ کون کی تاب در کون کی اللہ تا جڑی دن کی اندہ اللہ حکم بچ واوری دن بیا بغینا واوری دن حیبان بیا مل کو فخلاب ان بعدیم چو بر اللہ چی پیغمبرانو خودی ٹھولو توحید بیان کرے رد شو نو دادے اولاد کے دا گن بل را کرے دا دن پروشی دا گن بلاول را کرے نو فخلاب ان بعدیم خلفونا نرسول اللہ پتر پیغمبرانو دینے کانا خلفو نال اداء صلاة بربادی کدین یو ذکر کی صلاة چونکہ دا فرد کامل پہ عبادت بدنیاں کے نو دا رواغ سا دا نا چنگا پہ موسکی سوس پہ جات کھوا پہ نور نا ٹول بے ایمان ہو ٹول بے ایمان ہو سوس پوستو اداء صلاة بربادی کدین وطب و شاہ کما یار سے دقوت ذکر سامہ اچھا انی خفت الموالی امی ورائی منگا تلیگی این زعو الدین دین بخراب کی بیکار خلق دیما اللہ وی اداء صلاة بربادی کدین اگر مسئلہ چکانا پیغمبران وغیر پر خدا پر نور کل گیا چھو دین لیکن انسا با مدرسی شروع کردی اور پیسی گٹی دین لگانی چھو دین توحید بیانی او نرد شرکی نسونت بیانی او نرد بیدار کی بیا بسک پیسی نور کی کنا وات ابو شاوات روان شو خواہشات بدے یہ کل ما مانائی میدی پدر بان ہوا من بنی مشید ورق بالمنظور ولبس المشہور دا قرید کی وی آغا چی زمان دا کل بنگلی بی اکل سورلی می دی اجامی بوٹان دا زمان دا کل زمان بچی دی کالی جن کی سبق دا اس ماغا دی دا اللہ دین سباب رواز کن پیسی گٹی اب انگلی جوڑی یا پلادی جوڑی پا بازار نکی پا دین پیسی گٹی پتائن لگئی پسا پیار قونا گئی در جبا گردو رشتاق مقام تا دا غمولا الا من توبی ترگی توبی تا مدیسی توبا باسا راو کردن مگر آو چی راو کردی دی دین پروشاینا ایمان را پا اللہ چی و اللہ مشکل کشا دا تا رکلک شا آمالیو کنک بلتی دا اللہ کتاب بیان کن بولا کہ دا خلق دن نبشی جنت تا ادیاتی بنیش دی سر دارا بارا ما دن نبشی جنتون دا مشگر آغا تا چو وعدے کلشی وعدے کئی مربان با شخ پر بانگان سا نا دیدہ انہو یقین دا جنت چرے کانا دا وعدہ دے ما اتین یا خدا پا مانا دفائل دے یا اتونہا رابشی دے غیتا یعنی اس میں فائل دے پا مانا دا آتین راتلون کے یا مصدر میمی دے پا مانا دا مبعول دے یا انہو کے ضمیر دی جنت تا دے رومی مانا انہو یکن دا سڑے چے دے دا وعدہ دا اللہ تا چے دے برا شیغی تا دی جنت تا یا دا دوی مانا چے مصدر میمی پا مانا دا مبعول والے نو بیا بدا شی یکن دا جنت چے دے دا وعدہ دے ماتین یا تو نہا رابش دی جنت تا لات مونہا نہ با اور پری کے لگ ون بڑا خبر نہ اللہ تم اور بھی سلام بچ ولوم اس کو مد دی پارا خوراک دی دے پری کے سباب بے گا ار وقت اگر شپ خال تشتے نہ بے گا مطلب دا سباب دا ما ہورا دا ایو طالب تے چاوی الا کسن چ ڈوڑا ہے ویچر تو سارو گرو بیا چر ما توتا نو کرو لما لا جے او گے ما بل دے سن اوے او ڈیر سباب بے گا خبر میں ہوا سباب مطلب خڑوڑا ڈیرا نو بعد دا دی چه نو سبا بگا پا جانت که سبا بگا نیش تیل تو طول سبا سبا دی خودی که یو محورت یعنی ار وقتا خوراک بولا خدیری تیل کل جانت اللہ تی دا جانت آج چه پا میراز که ورکو منگا من ایبان دخبر بندگان من آج آج کان تقیه چی یا ریدو که دا اللہ کتاب زکی خیه وای مخیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والارض وما بينه وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الانسان واذا ما مت لسوف اخرج حيا اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جسيا ثم لننزعن من كل شيعه ايهم اشد على الرحمن عتيا ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها سليا وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم زدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. جزاك الله. مقصد سورة مريم عز المصطفين چونچو مخلوقات کوم چې الله مقرب مخلوق دی دا یې جزی بیان نه سورۃ دوی سورۃ تقسیم ده او لیسا دریش پیتایتونه وا پیگ ده زمینی مخلوقات و جزی ده پیغمبران و ده اولیاو ده نهو اتو پیغمبران و ده اولیا چگر اللہ تا مختاجو او دوی مئیسا که ده دی دانا شروع کی تده که جر ده اسمانی مخلوقاتو دا غی ذکر کئی او خلاصه را باز بیاد نمبر پین سر که پا عبودو چه طول عجز دی نبیا پا عبودو دا یو اللہ باز کوئی کنا اصل کې د دې شان نزول ریاست دا ده چې سره د جبرئیل صاحب نو راغله څوک وایي پنځه څوک وایي پنځه سره دی الله ته پته ده څوک وایي میاشه وخت یې نه راوړی نو نبی صاحب ډېر پریشان دو وجونه یو دا چې کافران به دنه خپل چا به دنه خپل خدای خپه شوی چا به دنه خپل شیطان خپه شوی یو دا پریشان ده چې بکواس بای کو دویم دا چې د قرآن خپل یو خوند یو عادت دی کله چې قرآن کریم د عادت خوند تاسو راغی ته به لیونی کی قرآن لران وي زه اکثر وایم چې ما د قرآن منی کې زه به سوره مړ شوی ما ته پته د قرآن خپل یو خوند دی چې کله دغه ذوق تاته حاصل شو نو ته بیا یو ورځ بیا د قرآن نه شتې رولی د قرآن درس ته که شاګرد یم به ناست بیا ته که استاد یم بیانې به خدا چې کوم نه بیانوي دی د قرآن ذوق نه دی اخیستی خوند یې نه اخیستی نو نبی اسلام وایي چې جبریل یار روزان راضا کنا روزان ته ډېر پریشان وم ته مې ډېر یادېږي یو دغه چې ری پریشان چې قرآن راته او دویم دی چې اخر بکواس به هم کومکې واله نو هغه پرښته ورته وایي وما نتنظر الا بامر ربک موږ قطن شو راکوزېدې مګر په اجازت رفتا نو څوک چې په تعویز کې لیږي یا جبریل یا میکایل فایده راکوزېدلی شي یا درېل څوک څه پکې لیږي موږ په ځمکه قدم نه شو کېدی الا مگر پوکم درف سے اللہ نہیں ویل منگ نشر اتلے لہما بین دینا دی اللہ لے اختیار دا چھ مخ کدم منگ انو اللہ ہو وما خلپنا ادا چرو تو منگ بنیو اللہ دا اللہ اختیار وی او اگا چھ پمید اوسا منگ یو اللہ مختار کل دے وما کانا رب کو نسیا انے رب سا پر خودن کچھ تالا لکا ما رس را دی ود دو خوال لے لیدہ سا جمع دا کرا بکا ما قلا شاید روحانتیات رو دی عائشہ د شپا چې کله مخلوقات پټ کی ما دا کنه پری خو رب تعالی او ما قلنی تاسو دښمنی کړ هغه آیات کوم دا آیات او ما کارو کنه سیا ان رب تا پری خودون کې تعالی تیر نه رب سماوات او ارض پالون کې د اسمانو زمو کو دا چې په منځ کې پعبدو دیو الله عبادت کوي واستبر عبادت او کلک کزان په عبادت الله باندې دا د ټول صورت خلاصه چې پعبدو ار کلاش پیغمبران عجز اولیاء عجز فرښتې عجز فعبدو دیو الله عبادت کوي یرا تام امین خدای تو ودان کوي هل تجربه لی بارد کن هل تعلم لو سمیا آتا پیجن اقلا اللہ علیہ ہم نام بل تک رحمان شتے بل تک اللہ شتے بل تک غوث شتے دیوہ شتے کن غوث شتے بل مکشک رکھا شتے کتب اللہ عبادت کے کام بخت ہم و بیا زیدر پر انکار دکا ہمتا آوائی وائی مشترک انسائی کر چا منگ مڑو شو ار چا مڑ شما نظر چرا باشم جوان بیا با جوان دیکھی کن گردہ دیلہ سوائیں جواب اولاس کرو انسان آنا یادی انسان خپل آلاتا ینا خلقنا من قبل من پیدا کرو مخی او نو دست شیدن پینا پیدا کرے نو دادواری پیدا کرو سکران دی و ربی کا قسمی پر استابان خامخا پورتا بکو دی شیطانان و ناکار پیران مولیان بیا خامخا را جمع بکو دی حضر بکو دی چار چاپ رجا هنم جیسی یا پر مخی فراس سم اللہ ننزیان بیا خامخا را باسم دا هر یو ڈالینا چکم دینا دیر سخت په خلاف دمر بادشاہ کې په دشمنه کې هغه پیران میران به مخ کې وباتیا ناکار مولیان انور ورپسې تومل نخنو بیا موږ خپو یو په هغه کسان باندې چې هغه ډیر لایق دی جانو د نن نه کېدو ما ته معلوم دي چې کم په ډیر بې ایمانه دی وین من کو نشته نه وتن الا واردها مگر تیرېدونکي په دې باندې یاد نه کېدونکي دوړه مانی دي تیرېدونکي په دې باندې د دې معنی تایید هم په قرآن کریم کې ذکر شوی چې په مستقیم به تیر سور قصاص وګورئ سور قصاص آد نمبر راوباسئ پنم وردا هغه آیات پنم وردا کوم آیات دی ګوره بس ها اتیس ولما توجه تلقا مدین ارګه چې مخه کړه ای موسی علیه السلام په طرف د مدین مخې واړو دغه سړی وجلو کوپتی په دا په طرف دی طرف دی مشرق شمال مشرق دی ګوټ باندې مدینو نو قال وی آتا ربی قرد رب دما چی آئی ہے دینی چی بخی مات اللہ را برابر ہوں والا مورد آر کا چراغی او در آر وردہ پا مان در آگی ہر کا چراغی پو بود دما دیان با وردہ یہ رات تیری کے پریوانی یا مان دنہ کی دل لکہ سور انبیاء کو رئی آیت نمبر اٹھا سٹھا والا سم پارا ورد مان دنہ کی دل دوڑا مانی دی خام امبائی مان پتہ تیری کی پک پوری سرات بانے آگا مانی سر لگا مانا خام وائن مین کو نیچے تانے اوتن اے انسان مگر تیرے روح پائے مسلمان میں بھی تیری گی اور کافر میں بھی تیری گی نیچے کا مسلمان ہی آپ پوری رات دا تیر چکر بجلائے پڑک پشان ہے او کم چی بیمان ہے اگر کا تو گر دی گی تو کہ مسلمان ہی اور گناہ گار وہ گر دی بیا سمودا بعد میں بیاہ دی یہ گناہ انہیں پورش پائے کے سزا ہے پورش کہنا رب کہا تو ہم دیا دادا خبر پر رب صاحبان ہے لازمی یا کلکا پیسہ کی دوں کے سمنا جلدہ دینا دا سکا دیں اگنانگار چوتا کر دے دوں بیا با منگا بچ کا مو بکم آقسان آقسان چی اللہ نے ری دلو اکی دے ٹھیکوا وہ گناہوں نہ تشو اپنے گروہ ظالمان پر دے کے پڑھ مخبر آتا ہمیشہ را مشرکان وادات الله علیما دجر منکرین د قران ته او کړي لوشتې په منکرین باندې څنګه آیاتونه واضح د توحید نو وایا کسان چې انکار کړی د توحید نه وایا کسان چې امن چې منله مته ایو فریقین کما یو د دوو ډولنه غوره ده په ادبار د اوسېدو په ادبار د اوسېدو او په ادبار د مجلس تاسو که موږ مصور لولې جرنې لاندې موږ سره مدرسې وي موږ سره مفتیان دي تاسو سره ټول ماشومان لکان دي کوم یو د جواب ته وګوره هم جواب تړومبې وکم اهلکنا سوره رضا کریم کا مکې دی نه د زمانو هم اساس هغه ډېرو ښایسته په سامر ښکلې بنګلې وې وریا په نمایش کې ښکلې اسونه به لګن سره ښکلې موټرې وته او الله تعالی ته به هم تباه شي. دویم جواب قل مان کان فی الضلاله و هغه څوک چې په ګمراهۍ کې نو بلم جواب نو زیاتۍ د مهربان بادشاه زیاتول په ګمراهۍ کې تر مال زیاتۍ چې په تور استدراج حتی دارو حتی کله چې ویني هغه دا چې واده کولی شي یا ویني عذاب یا ویني قیامت زده چې پوه به شي چې من هو شر مکان څوک بدترین په درجه کې او څوک کمزور په لښکر کې پته به ولګي. بل جواب خطا لمار زیاتی مارا لیلم زیادی وزید اللہ اللہ دینا تا داؤں ادیتی اللہ کسانا چی طلب دیدات که یہودان ہی دیدات تا لمار زیادی والباقیات و صالحات او باقی پاتی گنگن نیک عمال غوری پنی درفتا سواب پا بدلا که او غوری دا انجام نام اپریت اللہ دی بیاد اجرم ایتوین یا غقص کپرا چی انکاری کری دی پایتون دنگ باندی اوائی لو تی انہ خام خورا وکری چی ماتا مال اولاد دا الله چاہتے مال را کرے مال با غالتم را کیوا یا دلتا با مال بزیاد شیم ات تر غیب آدے خبر شوی پا غیبان دلو پا محفول دلے یا نیول دی مربان باشا لو داب دیت اللہ کتو جدا وائے نو تا چر دا لو محفول دی کتلے که اللہ تر دی وعدہ کرے تو توہی دی من لے کم با دوارا نیش راتا دروغ وائے کل کل لائی چر نا دروغ وائی سنک تو در چلو کم گا چی دی وائی چی دا دا زماد و نمیدو لہو او زیادہ منگ دلہ دادام نزیادتول و نرسو و بخلو منگا اگش دیوائش حاضری دا زمادی عربش ماتا تشتور بربن لگڑا او بیا زجر مشرکیون تا و اتخذ من دون اللہ علیہ انو المشرکان بید اللہ مرزگاران لیکون اولا و اجزا دی پر چشی دا اولیاء زید پر سبب دیدت اولیاء الذی سجدی و تکی نظر نیادی کئی که مونگ لبا عزت را کی قیامت که ایچر نه کلا ایچر نه سرک پر نظر چه انکار بکی ده اولیاء و اونو سر جمع ده خواه بوتان ندی نظر چه انکار بکی ده اولیاء پا عبارت دیبانه پا قیامت که اشیبه پا دیبان مخالی و دی دشمن بشی لکه صورت احقاب کرده تا پانچه پینزاش پکن ومن اضل شپګشته مې پوښتنه واره اسوګ دغه ګمراه دا چان چرامت کوي به دا الله نه اخو چې قبولتيان نشي کول د تر قیامت هیڅ نشي ور کول نه به چور کول نه مال ور نه بیمار ور کول نه تر کول نه دشمن توا کول شي او دغه اولیاء د بلین د نبی خبر دي ته پته ده پیر بابا کاکا ته پته و دا خو چر نه اسکل چې پورته کړی چې خلک قیامت کې نشي به دا اولیاء د دې دشمنان کول هم غیزا زیدا دا وکانو او شیبه په عبادت په باندې دی باندې کافر انکار کوونکی نارنګ کلا اچرنا سب عزت نه جوړی تعال مشرک نه دنیا کې نه اخرت کې زک زک پر نظر چې انکار بګی د غولیا په عبادت دی باندې تا تر امر شو انکار الله به تبه چې ما خو نو ویلی او شیبه داولیا په دی باندې مخالف علم ته نه زجر منکر د قران ته اته نه ګورځه مونږه خوشی کو پریدوم شیطانان پمن کې د قران باندې تعوذم ازا ټنګور کټنګ الا الا ورسته الا میلاد الا اسب یسوک الا دم خیرات ثواب دې پکې الا چیلم یو کا دا شیطان ټنګور کې دې کې ثوابونه هغه کار چې هغه د ګناره هغه ته خسته کړ پیغمبر ته یو کار نه کړ خو د ګناره کړ نو چې هغه نه کړ ته کې نو د تان غړ به ایمان شته په دغه شیطان سره شخه ولید الا کتاب واوخته شیطان پی سور شنو اس تسلی پلا تاجا رہے ہیں تلوار مکو دی پا دی بانی دا عذاب انما نو دن لما دا اگر مگر تیار رکو دیل تیار رہے ہیں اس بشارتا یوم نفس المتقین یاد کار چې غون به کوم واحدین مطابق سنت په طرف ده مهربان بادشاہ وفد میلمانه وفد هغه میلمانه ته وایي چې هغه سرکاري میلمه یي نو هغه چې رادي د بل غوره نو بادشاهانه دی وزیران او جرنیل ده ایرپورټ ته ورشي ډېر په ادب په عزت راولي دا وفد نو دوی به هم دا معاهدین مطابق سنت دوی به الله ته ډېر په عزت باندې پیش کول کېږي ونذوق المجرمین اروان به کو مجرمان او مجرم کافرانه ویلي ځکه مجرم مسلمانانو کې مو کافران خو دي ټول مجرمان اروان به کو مجرمان په طرف جانو ویردان تګي اول ته چې لاړې ګرمې اوبه به یې دلته به تګي لا یملکو نفي شفاعت قاري واقدار به نه دي د سپارت د چا الا مگر سپارت به کول شي من هغه سه اتغه ده چې نیولې الله سره مهربان بادشاه سره لور د ابدیت کریمې ویل لا اله الا الله محمد رسول الله پدې قائم وو نو کله چې ګناهونه شي الله به ته معاف کړي بیا د جرب مشرک ته وای مشرک ان تعالی الرحمن ورلا نیولې مهربان بادشاہ نائب لقد جئتم شيئا اكيدا په تاسو راتلو کتا ته یو شي سخته دې بل خبره مو غوښتل الله نائب دې الله له جو ثابت دې تقاد سماعت قریب دې اسمان ته تفطر چې اولی شي دې خبره نه وطن شا قرار او چویز مکا دی خبرنا راو قردی قرونا حد دار دار دا دستور بدا خبر اکی دوائی دار دار نای باندی اللہ علیہ جس ثابت ہے ان دیو اجنش داور اللہ رحمان دیو بلو مربان باشا نائب واما ام بغیر رحمان اجاز نی مربان باشا چونی سی نائب ان کل من پی سماتو عرض نیری طول آزو چاز منو کی پارختی او از مکا کے اولیاء پیغمبران اللہ علیہ رحمان عبدہ مگر ابھی مہربان بادشاہ تھا آج نئے پک کم دان درا ویسا لقد احسان پتا کشمیری لی منگ دیدا وا دام کشمیری احسان کشمیری منگ دیا کشمیر وا آدم تیار ہے منگ دید تیار ہے و کول ما ٹول چیز بچی اللہ تفرا دا قیامت پردان تش طور یہ واد یا کی واد ہے نہ بہت سارا پیری نہ بہت سارا مالی ان بچی یہ واد ہے بھائی بربن لگا وہ سب بشار موحید تھا بے شکا کہ آمنو ایمان را پدی بانی چی اولیاء عجز دی پرختی عجز دی آمالیو کنے ایک بلتی مسئلہ ہو رسولا نساج غلو را اللہ رحمان ادا در چیو بگر دی دیلہ میرو بار بادشاہ دوستی دا اللہ دوست شم یا بلو کر دی دخل کھڑا کے بوا چی دوسر دکھا چی حدیث کرا دی نبی اسلام فرماوی اللہ پاک چاہتا دوستیو کی دوستی پس جوڑی پا قرآن نو بیا پہ اللہ پر اعلان کی دا زما دوست پرخی وہی پرخی راشا تا پلان کیا زما دوست ہے وہی تم واش زما دوست ہے جبریل علیہ السلام وہی اللہ چستا دوست زما دوست بیا تھا اللہ وہی وہ پرستو کے اعلان کا کہ پلان کیا دا اللہ دوست زما دوست تھا سو دوست ہو کہیں نو بیا پہ ٹول ملک کی چگی سے کہ دا پلان کیا دا اللہ ٹول خلق سے محبت شروع کی دا تو دوست ہے نہ کھو گو رکھا دو دوست تخپا اور کئی دوست کے خلق کا نا اس تخپا بتا تو ملا گی بھائی نما سر نہ ہو پس آسان کرے منگلا قرآن ستا پہ جب چیتا دا اللہ دوست شوی نستا پخلی با قرآن آسان کی ہر سر معشوم بیزا کئی بوڑھا بیزا کئی خزا بیزا کئی بوڑھا بیزا کئی معشوم بیزا کئی تو چرتا ہو گرے پہ پیخا پاکستان کے چیتا مولا نے چا قرآن ذکرے وہ یو خی یو یو امی سړی اچ کوم علماء غیلم نو وردی اچ دی وته علوم ویلی دي علم نو وردی خدام پر امیانو کی چردا چې ډیر مشهور عالمی تا ذکر لوی مفتی اعظم دی داغه علاقه دور شو واده دی علاقه کی څو کسان ته قران خېله دی دې خېله درسونه کړی دي واغه هغه الله دای د خلین خورای نه دای دوستی نشته الله سره او دنیا لګیا دي کوم خلک د الله رضا پر لګیا دا د خلین خورای دا خان زمون خلکو دنگ دے شاگردان دخلے خوری گئے ٹول دنیا زکا الحمدللہ ازا کئی ہے ولی منگا دنیا دا پارنے گردو اللہ من گردو لے دے پار دا اللہ رضا پار دا خپل خیر دا پار دا اللہ رضا دا پار نو دا اللہ دوستا ہے نخش استا پا خلی با قرآن آسان کی سا ملگر گرد بے آسان کی بیا ہو گورا پا انما سرنا بے آسان اللہ وی ما آسان کرے قرآن خواہی دا ور دوستی پا کار دا کان کہ دو سے تا تا چاہتے ہونے آسان کرے ولقد یسرنا القرآن لذکر ضرور دلوائی نو مطلب ہے آسان ولنے کہ دا اللہ دوستان نہیں دی کم چاہتے اللہ دوست ہے دا اللہ رضا لکار کئی دا پجب اللہ آسان کرے فانما سرنا برسانی کا یقین آسان کرے من دا قرآن پجب اس طاب آنے طول صاحب اس دکھڑا ہوں لیتو بشر بالمتقین دے پاس چیز زیر وار کے خوشخبریوں کے پر قرآن بارے متقین معاہدین متفق سنتی مبارک شئی دا اللہ دوستان شئی مبارک شئی وتنذر به قوم اللدا اور پر قرآن میں قوم جگڑا ہوا ہے تباہ شد بدبخت تھا کہ قرآن مخالفت کے دالا دشمن شے اس تخویف دنیا دین دالا دشمنانو کما حلقا سورا دالا کریمگا مخیلینا من قرن زمانو والا حال توقیتو من آخر دین آیت تبینی دین اوتان تاک مخالفین دا اللہ کتابنا پیغمبرانا اوتا از مولی لمرس کا یا تا اور دین کش دخپو چر تشتے سمودیان کو توشتے آدیان کو توشتے دنور سلام اکوم کشتے چکا مخالفین ہو خواہ دلوز از هم مخالفین که سوکشه شد نصر اشته نصر تباشم نو مقصد در صورت ها ایز المستفین صورت دوی سه و اولی تا دریش پی تایتون و پده که ایز المستفین در زمینی مخلوقات و در پیغمبران و در اولیاء نه اتا پیغمبران او نه نه اولیاء او دوی مایز داد نورسرور شپیتان تراخیر ها پده که ایز دا پرستو در اسمانی مخلوقات و چوگر فرختیم وای منگ نشو راتنه او خلاصه ذکر کړ په پینتر چې فاعبدوه چیر کړه د مینه مختاج مخلوق مختاج پیغمبران اولیاء الله ته اسماني مختاج فاعبدوه دی او عبادت کوي دوا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم